ظاہری اور امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ غسل واجب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل کے جمعے میں شرکت کے لیے آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تاخیر کر کے غسل پر اعتراض تو کیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ واپس جا کر غسل کرو. اس سے معلوم ہوا کہ غسل یوم آپ واجبات میں نہیں ہے ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غسل کے ترک پر باقی نہ رہنے دیتے. اور یہ سب کچھ بمحضرین میں صحابہ ہوا اس لیے امام طحاوی اور ابن حبان کہتے ہیں یہ مسئلہ اجماعیہ بن گیا. لیکن یہ استدلال سب سے پہلے میرے علم میں محمد ابن حسن شیبانی راوی فقہ حنفی نے کیا, اس کے بعد امام شافعی اور پھر اس کے بعد ابن خزیمہ, امام طحاوی, ابن حبان اور بہت سے علماء نے کیا ہے. لیکن اسحاق ابن راہوے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قصہ وجوب کی دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کی موجودگی میں نکیر فرمائی اور ان کو جو لوٹ کر غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا وقت قریب تھا. لوٹ کر غسل کے لیے جانے میں جمعہ کی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں یہ سب کچھ بمحضر من الصحابہ ہوا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غسل یوم جمعہ واجب ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ملا لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے راجہ احدکم الجمعہ فلیغتسل, اور اسی کے ساتھ یہ بھی ملا لو کہ آپ نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے واجب ہونے کی تصریح کی ہے, لیکن جو لوگ مالکی مذہب کے تجربے کار نہیں ہیں وہ تو اس روایت کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں, مگر محققین مالکیہ اس کا انکار کرتے ہیں. قاضی آج فرماتے ہیں لیس ذالک بمعروف ان کی مذہب ہی, اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حملہ من لم یوارث یمارث مذہبہ علی ظاہرہ وابا ذالک اصحابہ. جمہور علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہاں وجود سے تاکد استحباب مراد ہوئی ہے, ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اپنے دوست سے کرنے لگے حقی علی واجب علی کا واجب میرا حق تیرے اوپر واجب ہے. اور بعض لوگوں نے واجب کی تفسیر ثابت کی ہے. ابن دقیق العید کہتے ہیں یہ تعویل مستقر ہے, اور ابن دہیا نے تعویل امام قدوری سے نقل کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تعویل وہم پر مبنی ہے. شارع علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے سقوط کو بیان کرتے جو پہلے سے اس کا کوئی تاکد ہی نہیں ہے. نیم الرف اعلی بھی اس توجیہ سے با کرتا ہے. اگر سکوت مراد ہوتا تو لفظ عام استعمال کیا جاتا. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم معلل بالقلت ہے, ایک خاص قلت کی وجہ سے وقتی طور پر غسل کا حکم دیا گیا تھا. امام احمد ابن محمد ابو داؤد تعالی و حاکم وغیرہ نے بطریق اکرمہ ابن عباس سے ایک حدیث نقل کی ہے. عراق کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ابن عباس کہ آپ اس اجماع کو واجب سمجھتے ہیں؟ فرمایا لا، ولكنه طهور وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه واجب. اور اس کے بعد پھر انہوں نے غسل کا حکم لینے کی وجہ یہ بیان کی کہ لوگ محنت مشقت کرتے، اون کے کپڑے پہنتے تھے، پیٹھ کے اوپر بوجھ لادتے تھے، مسجد تنگ تھی، سخت نیچے تھی، چھپر کی تھی. ایک دن جب حضور تشریف لائے، لوگ اون پہنے ہوئے تھے، پسینے آ رہے تھے، بدبو ہو رہی تھی، جس سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی تھی. اس پر آپ نے فرمایا ایہ الناس اراکان ہذا الیوم فاغتسلوا لیمس احدکم ام سلم عائدہ من دونہ وطیبہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے اس تنگی کو دور فرما دیا، غصہ قطع فرما دی، سوکھ کے بجائے لوگ دوسرے کپڑے پہننے لگے، مسجد کشادہ ہو گئی، ایزا کے اسباب ختم ہو گئے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر بدبو وغیرہ ہو تو غسل واجب ہے ورنہ نہیں. یہی بات حنابلہ کی رائے ہے، اور انہوں نے مخصوص حالت میں غسل کو واجب قرار، ہر حال میں غسل کو واجب قرار نہیں دیا ہے. وحل عن السبی شہود یوم الجمعہ والنساء، یہ ترجمے کا دوسرا جز ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کے دن میں جمعہ میں حاضری لازم ہے یا لازم نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایتیں پیش کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا کہ عورتوں اور بچوں پر جمعے کی حاضری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ارادہ احدکم الجمعہ فلیغتسل کے عموم میں عورتوں اور بچوں کو داخل مان لیا جائے تو ابو سعید کی حدیث غسل یوم الجمعہ کے واجب علی کل محتلم سے بچے خارج ہو جاتے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایزن بالنساء باللیل الی المساجد کی قید سے عورتیں خارج ہو جاتی ہیں کہ عورتوں کو رات میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور دن میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ غسل یوم الجمعہ کی فضیلت کے سینے میں شہود یوم الجمعہ کا مسئلہ کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل یوم الجمعہ ہی کے مسئلے سے شہود یوم الجمعہ کا مسئلہ نکلتا. جب یہ بات دلیل سے واضح ہو گئی کہ عورتوں بچوں کے دن میں شہود یوم الجمعہ نہیں ہے، تو اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پر غسل نہیں ہے. لہذا مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل یوم الجمعہ کا یہ ترجمہ ذکر کیا، اور اس میں شہود یوم الجمعہ علم نسائے و سبیان کا مسئلہ لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ عورتیں اور بچے اس غسل سے مستثنا ہیں، اور غسل اسی کے دن میں ہے جو ان جمعے میں آئے، لہذا یہ جمعے سے بھی مستثنا ہے اور ان کے ذمے جمعہ نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مصنف نے ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر فرمایا؟ علامہ زین نے منعیت کو کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں کا مسئلہ احتمالی ہے، اراد احدکم کی عموم میں عورت اور بچے آ جاتے ہیں اور دوسری رواج سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعارض ادلہ کی وجہ سے لفظ حل ذکر فرمایا ہے۔ ابن خزیمہ ابو عوانہ ابن عبان کی ایک روایت میں من قتل جمعہ من رجال النساء فلیغتسل مجرمیاتہا فلیس علیہ غسل وارد ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اگر جمعے میں آئیں گی تو ان کو غسل کر کے آنا ہوگا۔ اور ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے الجمعہ واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا علی اربعۃ عبد مملوک و امراۃ و سبی مریض۔ سے معلوم ہوا کہ سبی اور امراۃ جمعہ سے مستثنا ہیں، جب ان پر جمعہ نہیں تو اس کے جمعہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مصنف نے لفظ حل سے یہ بتایا ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت اور بچوں پر، عورتوں بچوں پر غسل شہود جمعہ واجب نہیں، اس لیے کہ سبھی غیر مکلف ہے اور غسل جمعہ جو جمعہ کے توابع میں سے بالغ کے دن میں قرار دیا گیا ہے تو جمعہ جو مقاصد میں سے ہے وہ بدلے اولا بالغ کے ذمہ ہوگا۔ اور اذا جاء احدکم کا خطاب مردوں کو ہے، اس لیے کہ کل زمین مردوں کے لیے وضع کی گئی ہے۔ البتہ بچوں اور عورتوں کو جمعے میں شرکت کرنا نصوص عامہ دالہ علی شہود الجماعت کی وجہ سے جائز ہے۔ تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ عورتوں بچوں پر شہود جماعت تو ہے نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو حاضر ہو سکتے ہیں، وجود ثابت ہے، جواز باقی ہے۔ اور اب یہاں ایک دوسرا اشکال ہوئے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اگر اس ترجمہ الباب سے مسئلہ بیان کیا کہ عورتوں بچوں پر جمعے کا غسل ہے یا نہیں، تو سوال یہ ہے کہ 122 صفحے پر یہی مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے مصنف نے ترجمہ منعقد کیا الحلام اللہ اشد الجمعہ غسل من النساء والصبیان وغیرہ، یہ تکرار ہو گیا۔ اور اگر انہوں نے یہاں مراد یہ بھی آ ہے کہ عورتوں بچوں کے جمعے میں جمعے کی حاضری ہے نہیں، جیسا کہ لفظ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، تو پھر اشکال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل جمعہ کے مسئلے میں شہود جمعہ کا مسئلہ کیوں داخل کر دیا؟ اس کا جواب کلام سابق سے معلوم ہو چکا، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جو چیز غسل جمعہ کے بارے میں وارد ہے وہ اس مسئلے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ جب عورتوں بچوں سے غسل جمعہ ثابت تو شہود یوم جمعہ بھی ان کے ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ سلیم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جرير عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله المهاجرين الاولين، مهاجرين الاولين کون ہیں؟ اس علماء کے تین اقوال ہیں، سعید بن سید مسلمین کہتے ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی، ابن مسلح اشعری سے بھی یہی منقول ہے، شعبی کا فرماتے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی اور واقعہ دل جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. چلی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنادہ عمر و ایت صاحب نے قال انی شغلت فلم انت البلاد حتى فلیت تعدینا فلم ادین انت وزاد و قال والوضوء ایتا و قد یعنی ایک قوانی مقابل کی اور دوسرے صرف وضوء پر اتفاق کر لیا اے والوضوء ایتا اقتصرت علیہ کنی و قد علیتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امر بالغسل و بہی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک بن صفان بن صلی اللہ علیہ وسلم قال عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل روایت میں غسل یوم الجمعہ واجب على كل محترم کا غسل جنابت ایسے واجب ہے جیسے غسل جنابت واجب ہے. اس غسل میں بڑا تعبد معلوم ہوتا ہے, امام کا اختلاف اپنی جگہ لیکن احتیاط اپنی جگہ, آدمی کی صحت قوت ساتھ دے تو یہ غسل چھوڑنا چاہیے. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الطيب للجمعه جمعه کے دن خوشبو لگانے کا بیان. امام بخاری نے ترجمہ طیب للجمعہ کی ترغیب کے لیے منعقد فرمایا ہے اور جمہور علماء کے نزدیک قادر کے دن میں خوشبو لگانا مستحب ہے. ظاہریہ کہتے ہیں اور ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو لگانا واجب ہے, لیکن ابن خزیمہ اور اسی طرح سے ابن منذر خطابی وغیرہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی خوشبو لگانے کے وجود کا قائل نہیں ہے. بظاہر اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن حزم ظاہری ظاہریہ میں سے ایجاب کے قائل ہیں اور باقی دوسرے حضرات قائل نہ ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن عینہ نے اپنے جامع میں ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ وہ خوشبو لگانے کو واجب قرار دیتے تھے. بظاہر ان حضرات کو اس بات کا علم نہیں ہو پایا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے زین بن منیب سے نقل کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ طیب للجمعہ کا ترجمہ منعقد کیا اور اس کے لیے کوئی جزمی اور حتمی بات نہیں کہی, کیونکہ جو حدیث ذکر فرمائی اس میں ہے الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم وان یستن وان یمس, اور ابھی وان یستن وان یمس میں دو احتمال ہو سکتا ہے کہ ایک ہو الغسل پر تو جیسے غسل واجب ہوگا ایسے ہی مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی واجب ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کلام مستانف ہو تو اس صورت میں اس سے استحباب نکلے گا وجوب نہیں نکلے گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ذہن ابن منیر وغیرہ اس طرح کی احتمالی باتیں کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں غسل جمعہ کو واجب قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے آدمی خوشبو لگائے اور مسواک کرے, بس اتنی بات مقصد بخاری کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا چاہیے. رہی یہ بات کہ حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں, حدیث کے ذیل میں اس کو بتایا جائے گا. چلیے وبه قال حدثنا علي بن قال اخبرنا حرمي بن معاذ قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنذر قال حدثني عمرو بن سليم عن انصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم, جمعه کے دن غسل واجب ہر بالغ انسان کے لیے. ابو سعید کی روایت گزشتہ میں آیا غسلو یوم جمعہ واجب علی کل مقتلم، جمعے کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر. اس غسل کی اضافت یوم کی طرف کی گئی ہے، اس سے ظاہریہ اور حنفیہ میں سے بعد میں یہ استدلال کر لیا کہ یہ غسل سنت الیوم ہے. یہ قول محمد ابن حسن سے مروی ہے اور حسن ابن زیاد اس کے قائل، لیکن جمہور علماء اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں یہ سنت الصلاۃ ہے، جو نماز پڑھنے جائے گا اس کے حق میں مستحب ہے اور جو نہیں جائے گا اس کے حق میں مستحب نہیں ہے. فریق اول کہتا ہے یہ سنت الیوم ہے اور شخص کے حق میں مستحب ہے، کوئی جمعے کے لیے جائے نہ جائے. اور بعضوں نے اس پر مبالغہ کیا، ظاہریہ بعض نفیہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت الیوم ہے اس لیے اگر کوئی نماز کے بعد غسل کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی. علامہ ابن حضر رحمت اللہ علیہ اس کے ثابت کرنے کے لیے بڑا زور دکھایا اور بہت سے آثار پیش کیے، لیکن سب کا حاصل تو یہ ہے کہ غسل کا اتصال جمعے سے واجب نہیں ہے. اور مراد یہ تھی کہ آدمی اگر غسل کر کے کسی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر بعد میں جمعے کے لیے گیا تو کافی ہے. علامہ ابن حضر نے یہ سمجھ لیا کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی غسل کر لے گا تو کافی ہو جائے گا، حالانکہ دونوں میں بونبان ہے. علامہ تقی الدین ابن رقیق العید رحمت اللہ علیہ فرمایا لقد ابعد الظاہر ابعادا یکون مجزوما ببطلانہ حیث لم یشترط تقدم الغسل علی اقامۃ الصلاۃ. حنفیہ کی کتابوں میں بہر میں سے بہر میں قاضی خان کے فتاوی سے منقول ہے، اگر کوئی نماز کے بعد غسل کرے تو بھی اجماع معتبر، مراد اس سے حنفیہ کا اجماع ہے. اس کے بعد یہ سمجھے کہ جمعے کے دن کے غسل کا وقت کیا ہے، یہ وقت امام سوری شافی احمد اسحاق وغیرہ کے یہاں طلوع فجر کے بعد آتا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی غسل کرے گا کافی نہیں ہوگا. لیکن اوزاری فرماتے ہیں کہ کافی ہو جائے گا. ابو یوسف سے بھی منقول ہے کہ کافی ہو جائے گا. امام مالک فرماتے ہیں یہ غسل متصل بالرواح ہونا چاہیے، جب آدمی جمعے کے لیے جا رہا ہو اسی وقت غسل کرے، اور اگر کوئی غسل کر کے گیا اور روزے کی ضرورت پڑ گئی تو غسل باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی غسل کر کے گھر میں مشغول ہو گیا تو اس کا یہ غسل امام مالک کے نزدیک باطل ہو جائے گا. مسا یہ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ، اگر الغسل کو قرار دیا جائے تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ استنان مستی بھی واجب ہے، اور اگر اس کو غسل پرکھ نہ کیا جائے مستقل جملہ قرار دیا جائے تو اس سے وجود مستفاد نہیں ہوتا ہے. ابن خزیمہ ابن جریر تبری اور طحاوی کہتے ہیں اگر اس کو غسل پر رکھ کیا جائے تو اس سے نکلتا ہے کہ غسل واجب نہیں، کیونکہ استنان اور مستی واجب نہیں، اور جب اس کو غسل پر کر دیا گیا تو اس کا بھی عدم وجود نکل آیا, کیونکہ معتوف معتوف علیہ کا حکم ایک ہوتا. اور اب یہ کہا جائے گا کہ واجب کے معنی متعقب استحباب ہے, لیکن علامہ ابن جوزی نے اس کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ غیر واجب کا واجب پر کرنا جائز ہے, لہذا استنان مستقیب کے اکفل الغسل سے غسل کے عدم وجود پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. بہرحال مسئلہ صحابہ میں بھی قدما میں سلف میں بھی محل غور تھا آ رہا ہے. معین سطیبن وجب قال عمر اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستنان وطیب. فاللہ تعالی عالم. غسل کے بارے میں تمہیں شہادت دیتا ہوں کہ واجب, لیکن کچھ مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اللہ جانتا ہے اواجب و املا, یہ واجب ہے یا واجب نہیں. انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ہم نے ابن جوزی سے نقل کی ہے, یعنی عد تشریق کی جمیل وجوہ کا متقاضی نہیں ہے, بس قدر مشترک یہ ہے کہ سب موقد ہیں. واللہ تعالی عالم. ولكن هذا لا في حديث ابو بكر بن منقذ, یہ محمد بن منقذ کے بھائی ابن اب محمد بن منقذ کی بھی کنیت ابو بکر ہے, لیکن محمد اپنے نام سے معروف ہیں, ان کے بھائی اپنی کنیت سے. ولا يعرف له اسم شرعي. ان کا کوئی نام نہیں ہے, بس یہی کنیت ان کا نام ہے. چلیے جمعہ کی فضیلت کے بیان. چلیے وہی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن اميه مولى ابي بكر بن محمد ابي بكر بن عبد الرحمن بن ابي بكر وہ کچھ پتہ نہیں کہ دوست سے مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن ابي صالح نے فرمایا کہ ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من يتقى يوم الجمعه جمعه دي كانما قرب بدن, جو آدمی جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر جائے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کسی نے بدنہ کی قربانی کی. غسل الجنابہ اس کے مطلب میں دو قول ہیں, بعض کو کہتے ہیں کہ یہ کلام تشبیہی ہے اور مراد اچھی طرح مبالغے کے ساتھ غسل کرنا, اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کلام حقیقت پر محمول ہے اور معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے مفارقت کرے اور پھر غسل جنابت کرے تاکہ مجمع میں اس کی نگاہ نیچی رہے طبیعت آسودہ ہونے کی وجہ سے. اس سے بات بال اشارت مجمع آتی ہے یہ کہ اگر کسی شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا تو یہ بھی غسل جنابت غسل جمعہ کا بدل بن جائے گا. سارے علماء کا ہی مسلک ہے, البتہ امام احمد ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدونہ میں فرماتے ہیں اسی وقت صحیح ہوگا جب اس نے جنابت کرتے ہوئے کوئی آدمی سنت جمعہ کی نیت کر لے. جمہور فرماتے ہیں نیت شرط میں. علامہ ابن حجر ظاہری فرماتے ہیں دو غسل واجب, ایک غسل جمعہ، دوسرا غسل جنابہ. ابو قتادہ صحابی بھی اسی کے قائل تھے. ابن خزیمہ صحابی حاکم نے نقل کیا، ابو قتادہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا غسل کر رہے ہیں، فرمایا اگر یہ تیرا غسل غسل جنابت ہو تو اعد غسلا آخر، تو تو دوسرا غسل کر. فکانما قرب بدن، بدنہ کا اطلاق ناقا و بکرا دونوں کو ہوتا ہے، کما قالب الجوہری، لیکن یہاں مراد بالاتفاق ناقا ہے، اس لیے کیا آگے بکرا کا ذکر آ رہا ہے. کبشن اپرن، ایسا میگا جو سنگ والا ہو، سنگ والا میگا اچھا سمجھا جاتا ہے. من رات ساتھ نما پر رب گجادت، جیسے کسی نے مرغی کا صدقہ کیا. ومن رات ساتھ خامسا نما پر رب عزت، خیرا خرج الامام عورت الملائکہ اس کا محنت بکرا. اس حدیث سے بات آنے والوں کی ترتیب بیان کی گئی اور اسی کے اعتبار سے ان کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا. آیا انسان جمعے کی نماز کے لیے کب سے جائے اور یہ کب سے مرغب بھی ہے؟ اس کے دو وقت میں، وقت وضو، دوسرا وقت استحباب. وقت وضو تو اذان امام ہے، یعنی اذان بین گئی خطیب، اور وقت استحباب صبح سے شروع ہو جاتا ہے. یہی جمہور علماء کا مسئلہ. سربران شاگرد کہتے ہیں اس کا وقت ارتقاء النہار سے شروع ہوتا ہے، دن کا. اسی کو حضرت شیخ نے اختیار کیا. امام مالک فرماتے ہیں اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اہل مدینہ میں سے کسی کو نہیں جانتے جو علی صلاح جمعے کے دن مسجد آیا کرتا، لیکن ترک العمل اس بات کی دلیل نہیں کہ حدیث کی ہی مراد ہے. واللہ تعالی اعلم. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. إمام البخاري نے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عثمان پر نقل کا قصہ ذکر فرمایا، اور جب غسل یوم جمعہ میں کوتاہی باعث انکار تو اسی سے جمعہ کی فضیلت نکل آئی، کیونکہ غسل تواضع جمعہ میں سے، اور جب اس کے ترک پر نقیر ہوتی ہے تو اس جمعہ کے مندر کو تاری کرنے پر کتنی نقیر ہوگی ظاہر ہے، اور یہ جمعہ کی اہمیت و فضیلت کی دلیل سے لی. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سَفِينٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَى الْخَطَّابَ بَيْنَهُ وَهُوَ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْخَطَّابِ لِمَ تَحْدَثُ. سيدنا عثمان بن عفان مسلم اس کی تصدیق والی. لِمَ تَحْدَثُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَقَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصْلِ. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الوضوء للجمعة. يعني آدمي في دون غسل کرنے کے بعد بدن پر تیل لگائے، سر پر تیل لگائے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے، بدن کو سکون ملتا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جمعہ میں سکون کے ساتھ شریک ہوگا. کیسے ثابت کیا علماء نے اس کی تین تقریریں کی. علامہ زین المنی کو فرماتے ہیں ان کی عادت اس کے بعد تیل لگاتی ہیں لیکن سورت کی ترجمہ تو اس بات عادت سے ہوا نہیں کہ حدیث سے ہوا. نمبر دو آپ ابن حجر اسقلانی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس سے طاووس نقل کرتے ہیں اور پھر طاووس سے ان کے دو تلمیز نقل کرتے ہیں, ایک زہری وہ تو دونوں کا ذکر کرتے ہیں, دوسرے ابراہیم بن میسرا وہ ذکر نہیں کرتے. امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں اور جب ایک جگہ دونوں کا ذکر آ گیا تو دوسری جگہ آ گیا, لہٰذا جہاں پر ذکر آیا اس کی طرف اشارہ کر دیا. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ کی تیسری تقریر تھی فرماتے ہیں کہ اس میں تیب کا ذکر ہے اور تیب کی اصل گمن ہے یہ خوشبو تیل پر تیار کی جاتی ہے. پہلے زمانے میں روغن سنگل پر تیار کرتے تھے, اب تو طرح طرح کے روغنوں پر تیار کرنے لگے. جب سے یہ گجراتیوں کے یہاں پہنچا اس کا ستیا ناس ہو گیا, اس کی خوشبو ختم ہو گئی, اب یہ عطر رہا ہی نہیں. جب تک قنوج میں تھا عطر عطر تھا, وہاں سے نکل کر گجراتی تاجروں نے اس کا پتہ نہیں کیا بنایا. ہمارے ایک شاگرد نے تشریف لائے, اپنی تعریف کرتے کرتے فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھا عطر بنا رہا تھا. میں نے کہا آپ عطر بنا رہے تھے؟ کمبخت لٹیرا ہے اس میں تیل پانی ملا رہا ہوگا, عطر تیار ہو رہا ہوگا. چلیے راتی جو ہے ہر چیز میں کیمیا کرتی ہے. چلیے میں اگر ہوتا تو سب دکان بند ہو جاتی. کوئی 28-29 سال کی بات ہو, بستی کے مارے سال میں تو انہوں نے مجھے اتنا سا عطر اگر دیا تھا, اتنا تو چھوٹی سی وہ شیشی ہوتی ہے پلاسٹک کی باریک سی, اس میں ذرا سا تو میں ذرا سا لگا لیتا تھا. 3 دن مسلسل اس کی خوشبو آتی رہتی تھی, اور اب جب بھی سبق میں آتا ہوں خوشبو لگا کے آتا ہوں وہ آتے ہی گنگات چلی جاتی ہے. سمجھ ہی نہیں آتا خوشبو رہتی کہاں. چلیے بہت گجراتیوں کو کہتا ہوں بھائی کہ تم نے ہماری خوشبو تو لے لی, تیل ہمارے یہاں بھیج دیا تو تیل ہی تیل لگتا ہے. چلیے کہنا چاہتا ہوں بچے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ ہوتا نہیں. ایک سال سے کیا فائدہ, حقیقت اگر ہو تو ٹھیک ہے, اگر ہزار ایک سال آپ نے کر دیا اور حقیقت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے. بتائیے وہ ذرا صحیح پہ لگا ہوا خود مجھ کو 3 دن محسوس ہوتا ہے, اور اب میں کافی عطر لگا کے آتا ہوں. سچ آج سے کہتا ہوں اس نے لگایا گھر لگایا وہ وہیں کے وہیں ختم. چلیے جیسے تم لوگ ہو کہ تم میں سے خوشبو تو آتی بدبو آتی رہتی ہے کہ آپ ہماری ہتک کر رہے ہیں, آپ کے خلاف ہم مقدمہ کریں گے. کر لو صاحب, کیا بات ہے؟ چلیے تو ایسے جملہ کیوں میں کون کی تم میں سے بدبو آتی, اس کو کیا معلوم. میں آپ لوگوں میں تو ایسی خوشبو آتی ہے جیسی سنداس میں سے آتی ہے. کم وقت تو تم کہتے ہوگی کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہماری تو برائی ہو رہی ہے. چلیے ایک آدمی میں نے واقعی دیکھا اس میں سے خوشبو آتی تھی. جوان آدمی ہے, ٹکا جن ہے بچوں, ہر وقت بس دروسری پر ہر وقت کوئی منٹ خالی نہیں. آپ سے ایک بات کرے گا ختم ہوئی بات, درود شریف شروع کرتے ہیں. کسی سے وہ بات ہی نہیں کرتا, اس کی بات ہی ضرور ہے. جو اتنا مبارکہ ہوگا تو برکت تو ہوگی. ایک ہو رہا ہے کوئی جو ہے جیسا چما رہا ہے, آنا نہ جانا اور نام ڈنگر کا میں کچھ ہونا بھی تو چاہیے. چلیے کہ آپ بچپن میں بہت, میں بھی بہت عجائب بات تھا. چلیے بدھو تھا, بدھو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا, بس اللہ کا آدمی پار کر دیا کیسے کیسے, کچھ نہیں جانتا. بہت باتیں تو مجھے اب تک نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیا ہے. جو جاتا ہوں حج میں کتنی بار گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا, بتاتے ہیں کچھ رستہ ہی نہیں یاد رہتا. ایک ہی رستے سے روز جاتا ہوں, وہی یاد نہیں رہتا کہ کیوں. سر جھکائے چلتا ہوں, دیکھتا ہوں ادھر ادھر, اس یاد ہی نہیں رہتا. بڈھا ہو گیا نا بدن, تو کیا دیکھوں گا؟ تم لوگوں کو دیکھ کے جاتا ہوں بچوں, ابھی دیکھ کے جاؤں گا ابھی بھول جاؤں گا. یعنی اتنا بھی یاد نہیں رہتا جتنا کتا یاد رہتا. سچ کہتا ہوں کتا بھی یاد رہتا ہے, لیکن تم اتنے بھی یاد نہیں رہتے کہ ہم اتنی گئے بجنے نام نام کہتے ہو کہ کبھی تمہاری تعریف کر دیجیے. کم وقت تمہاری یہی تعریف ہے, ہر برائی تمہاری تعریف ہے. چلیے کبھی تعریف کر دوں, بہت اچھے ہو تم, بالکل گدھے سے تو کم سے کم اچھے ہو. چلیے اور شکلیں دیکھو بچوں, جب گدھا ملے تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ایسے کر کے ایسے دیکھو کہ تم کیا لگتی ہو. کوئی فوٹو لینے والا فوٹو لے گا, اوپو ماشاء اللہ دونوں شکلیں بالکل ملتی جلتی ہیں. چلیے صاحب آئیں ہم اسے دوں. چلیے اسے اٹھتا ہوگا میری تعریف کریں گے, میرے نانا ابا کی رعایت پاگل کی تعریف پہ تو خراب ہو جائے گا. تعریف اتنا آدمی اچھا ہوتا ہے, دیکھتا کیسے بیجو کی طرح کسی کو چھوڑ نہیں. بچے میں تم نے کسی کو چھوڑا نہیں, جو میں ساگر درد میں اس کا کام کاٹ دیا چھوڑا نہیں. ایک بھاگل پور کا لڑکا تو تکبر بہت کم ہے کہ اچھا میرے سامنے بس, پھر اس کا تکبر نکال دیا. بہت اس نے سفارش ان کی, میں اب آپ سے نہیں پڑھوانا, آپ کو نکال کے عبارت پڑھنے کے لیے بہت توازن چاہیے. میں ہمیشہ سے کوئی عبارت پڑھواتا ہوں. اچھا مارس مار سے کہیں عبارت پڑھوائی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کی اکثر یہ چمانوں کی ہے, ہر ایک سے میں عبارت پڑھواؤں گا تو بات ہوگا. اب تم لوگ کہتے ہو گے ہائے افسوس ہائے افسوس, کرو ہائے افسوس. یہ 35 36 37 سو قسم کا 39 سال پہلے کی بات ہو غالب ہوں، کوئی لیڈر تھا وہ ہار گیا، تو میں دفتر کے ہجرے میں چھوٹے والے میں بیٹھا، ایک شور ہو رہا، کیا ہو رہا؟ معلوم ہے ایک لڑکا کہتا ہے پارٹی کا نام لے کر پناہ پارٹی، تو بچے پیچھے پیچھے کہتے ہائے ہائے، بس پارٹی کا نام لے رہا اور یہ پیچھے ہائے ہائے، بلا ہو جائے یہ بچہ قوم، ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں، خود ہی من کے یاد کر لیتے ہیں، عجب قوم، کہیں کچھ کر لیتے ہیں کہیں، اسی لیے بچے چھوٹے بچوں کی بات نہیں اچھی ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں، کسی کو برا کہیں گے تو بھی دل سے، اور بھلا کہیں گے تو بھی دل سے، اب کوئی تمہیں بچہ چھوٹا آ کے کہے گا کہ چمارو خیریت ہے، تو دل سے کہے گا کہ تم چمار ہو سارے، تو چمار کیا ایسی چیز ہے جو آپ اس کو رٹتے رہتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے چمار، معقول چمڑے سے، چمڑے جوتے بنتے ہیں، چمڑے کا موزہ بنتا ہے، چمڑے